Niet herhaling vatbaar, daaronder is strafbaar. Troonstoots draaien in de club is on fire. Zeker voor het onzekere wil ik je ID-kaart. Aangenaam heb je die bij Find the Snow Jeffrey. Vertrouw jullie echt niet, de meeste zijn op Ashy. Met Dano en Rashid, inclusief Sheriff. Die combo is strafbaar, net als drank onder de 18. Pretty face, skinny waist, check. Black on black is the case, check. Je dans leuk, dat is oké, check. Maar is je leeftijd? Ready fi burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, no Tinder. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad bad. Sipping on you, sit down pon the jammy in a dot dot. So me say me, girl, let me see how you a bad bad. Smoking on you, block it, jammy in a dot. You so mad, girl, wine your body, yeah, bob it for me, yeah. Wine your body, yeah, bob it for me. Girl, let me see how you a bad bad. Smoking when you wine your body, jammy in a dot dot. I know she want me and she know the mechanic. Top a top girl tonight, you the baddest officially. On the left side I got my cup, on the right got the Cali. Can't rock it, set it unconditionally. So me say, big man I leave the things done. Close your eyes girl, welcome to the Shatter Kingdom. Yeah, technically Gucci now look for wisdom. Big pick up every girl from Japan to London. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life, no Tinder. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Muchacho, que esta rumba se hizo pa' mayores de edad. Again. Oiga, muchacho, que esta rumba se hizo pa' mayores de edad. Again. Esta rumba es pa' mayores de edad. Esta rumba es pa' mayores de edad. Esta rumba es pa' mayores de edad. Y el que sea menor, ¡afuera! Esta rumba yo llegué pa' prenderla, pa' prenderla, pa' prenderla. Esta rumba yo llegué pa' prenderla, pa' prenderla, pa' prenderla. Esta rumba yo llegué pa' prenderla, pa' prenderla, pa' prenderla. Esta rumba yo llegué pa' prenderla, pa' prenderla, pa' prenderla. Esta rumba yo llegué pa' prenderla, pa' prenderla, pa' prenderla. Esta rumba yo llegué pa' prenderla, pa' prenderla. After one shot, the girl keep sipping. For coming out the mood, do a bag of sex sitting. Make me tell her she no afraid like chicken. When me should be teen, so no for it a fitting. Hey, me a make a call pan Jesus, I'll send prayer to God. Lord have mercy pan body and pussy car. When me a go in there, she no come up me yard. She make me know she want do it over. Bubble it, feel me like soda. Yeah, she want do it over. Bubble it, bubble like soda. Bubble it, bubble it. Wall up on my cocky saw like you cuddle it. Baby, bubble it, bubble it. Wall up on my cocky saw like you cuddle it. she know fi angle it. Get a taste and my cocky girl sample it. Tease it a little bit, then bounce pan it. Make my breast in your self volcanic. Yeah. You know fi do a lot fi to stand up and rise. Do your body round and a shape like dice. You don't know me, make her fire ignite. That's why she a call me every night on. She make my know she want do it over. Bubble it fi me like soda. Yeah, she want do it over. Bubble it, bubble like soda. Bubble it, bubble it. Wall up on my cocky so like you cuddle it. Baby, bubble it, bubble it. Wall up on my cocky so like you cuddle it. Enough we are Doa Do the friends doa. Pega aí, tô bailando tiki tiki. Fala no che bebendo wiki wiki. Wiki wiki, big girl a kiki. Oh la la, ven a kiki. Vamos a darle bien friki. Una más pa mi kiki. Sticky, wiki. Me gustas toa, toa, toa, toa, toa. Y no fui pa toa. Danofsky's in de club en Danofsky houdt van super rond, super don. Als ik kom op deze beat, je houdt van schone dingen, maar ik ben die boy van super vies. Krom, kom ik door de bocht. Losjes als de pil, ja, losjes als Donkey Kong. Een echte stralamang en een klein beetje dotty. En elke dotty man lust billen als rotti. En als je niet wil komen, moet je lekker dansen, schat. In de club, bombo klaat, billen laag, afgeplat. Al mijn niggas op de vloer willen dat je bukken blaad. Ava bros op de beat en op die call attacks. What? Draai die shit in de club? Nee, fuck dat. Giga flop op m'n sport, clean wat. Alla malle op repeat in de Randstad. Dubbel platina op je ass. Iedereen zegt hey. Come again, come again, come again. Iedereen doet mee. Candela, candela, candela. Iedereen zegt hey. Gala, gala, gala, wine and go down. Gala, gala, gala, wine and go down. Iedereen doet mee. Gala, gala, gala, wine and go down. Oh, tell them again. Catalina, Catalina, girl hotter than lava. None of them lava lava coulda describe her. Many, many man them she whine and grind her. She a the killer, the man them killer. When you see the Catalina, say you in a danger. Big body girl, funny printer. Kill you with a whine, rough rider. Real girl that, not a joker. Fat girl tonight, slim girl tomorrow. Ride by me bike till the sun come up. 1, 2, 3, girl above with the arrow. Nah, me no lend, me no borrow. None of them bad like you. You got the wicked Islam like you. You get me madder than mad like you. Catalina, Catalina, where you know? Pome la mano aquí, Catalina. Que le tengo fría. Pome la mano aquí, Catalina. Que yo le tengo aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh jee. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Jukkie, jukkie, jukkie, jukkie maar naar boven. En doe de rest naar beneden.